salom se pravi. Konobaru ti na piće na sto stavi. Večera se pije, ne smije da fali. Noćas niko ništa ne smije da šali. Putnica noćas neka bude, piće nam neka samo nude. Alkoholna rijeka neka teče, nek se pamti ovo veče. Putnica noćas neka bude, piće nam neka samo nude. Alkoholna rijeka neka teče, nek se pamti ovo veče. Čeka sutra, samo nek se pleše, piće nek se toči, nek veselje traje ovdje cijele noći. Putnica noćas neka bude, piće nam neka samo nude. Alkoholna rijeka neka teče, nek se pamti ovo veče. Putnica noćas neka bude, piće nam neka samo nude. Alkoholna rijeka neka teče, nek se pamti ovo veče. Samo nude, alkoholna rijeka neka teče, nek se pamti ovo veče. Putnica noćas neka bude, piće nam neka samo nude. Alkoholna rijeka neka teče, nek se pamti